राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास महाराज श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 28 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो मन में एक ही बात विशेष अस्थि है कि परमात्मा की प्राप्ति में काल अपेक्षित नहीं है, तत्काल होती प्राप्ति। आप उस कागज में लिखे कागज में परमात्मा की प्राप्ति में काल अपेक्षित तत्काल प्राप्ति होती है। जैसे कोई गंगा जी को नदी सदा नदी है और कहते सदा नदी नहीं है ये गंगा जी, अच्छा कहते नदी ऐसे कहते संसार है, संसार नहीं है, भगवान है भगवान है। और जिनमें जो मैं खेती की बात बताई ये बहुत बढ़िया बात है, एकदम एकदम एकदम ही भगवान ने खास कहा कि एक ओम भविष्य मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो अनेक रूप से बने हुए परमात्मा इतनी बात है, इतनी बात नहीं है। ये क्या सो रहा हो बताओ, सीधी बात है एक ओम भविष्य मैं एक अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से एक ही परमात्मा बने और ईश्वर सजीव अविदासी सब परमात्मा की संतान है, भाई हो बहन हो कोई हो, ईश्वर सजीव अविदासी चेतन अमल सहसूराशि चेतन है अमल है मल रहित है और सहसूराशि सुख स्वाभाविक सुख राशि सुख रही ढेर क्यों सुखी सुख है। ऐसा मान ले हम परमात्मा गए हैं, अभी मान लो तो अभी अभी भविष्य इसमें थे तीन बात बताई, भविष्य नहीं है और क्रिया की जरूरत नहीं है और पदार्थ की जरूरत नहीं है, पदार्थ क्रिया की आवश्यकता नहीं है, कोई पदार्थ की सहायता से हो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली वस्तु। मेरे आश्चर्य आता है कि उत्साह क्यों नहीं होता है, तत्काल होने वस्तु है, इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है न क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा है। परमात्मा प्राप्ति तीन मुख्य मार्ग है, उसे तीन मुख्य मार्ग है विवेक मार्ग जिसमें अकिंचन अचार अपर्यंत तीन है। विवेक मार्ग में अकिंचन होना अर्थात अनंत ब्रह्मांड वो लेश मात्र भी वस्तु कोई अपनी नहीं है, संसार मात्र में अकिंचन अकिंचन कोई चीज हमारी नहीं है और अचार नहीं करना, एकदम सीधी बात है। चाह पूरी सब होती नहीं, ये सबका अनुभव है सबका। भाई बहन ध्यान देकर सुनो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी चाह पूरी न हुई हो और ऐसा कोई नहीं है सब चाह पूरी हो गई हो, कुछ ज्यादा पूरी होती है कुछ ज्यादा पूरी नहीं होती, ऐसा सबका अनुभव है, सबका अनुभव ऐसा है। कुछ चाहना पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। तो चाहना पूरा होना चाहना के अतीत नहीं है, जो पूरी होने वाली है वो होगी और नहीं होने वाली नहीं होगी। तो चाह करना तो निरर्थक जीवन, सब सोचो पूरी होने वाली चाह न करो तो पूरी होगी और नहीं होने वाली है कितनी चाह करो पूरी नहीं होगी। तो चाह करना ही नहीं, सीधी बात है, एकदम सबके अनुभव की, सबके अनुभव की बात है। तो चाह करे ही नहीं, ऐसा हो जाए बस, अरे कोई चीज अपनी नहीं है, अकंचन हो गए, अच्छा हो गए और अप्रयत्न हो गए। अप्रयत्न क्यों हो गए? कि चेतन अमल सहज सुग्रासी ईश्वरांश जीव अभिदासी, चेतन अमल सहज सुग्रासी। अब कुछ बना नहीं, ध्यान एवं शुद्ध हो जाएगा। योग मार्ग में सर्वांश में त्याग करना योग मार्ग है, इसमें तीन उपाय है। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा ही न करना, एक बात मानो बुरा ही रहता ना, एक बात है। दुखी प्राणियों को देख करके करुणित होना, सुखी को देख करके राजी होना, कोई कठिनता नहीं है। संसार से मिली हुई वस्तु संसार को देना और फल की चंदा करना, संसार ही जो वस्तु है संसार को दे दी, फल क्या, फल अच्छा हो गई नहीं। अपनी चीज देवा तुमने, संसार की वस्तु संसार को दे दी, फलना चाहना बड़ी सोरी बात है, बड़ी सोर। और विश्वास मार्ग भक्ति मार्ग में इसमें दो बात है, उनमें तीन तीन बातें हैं, इसमें दो ही बात, दो ही भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है ईश्वर जीव विनाशी, महिवान सो जीव लोग जीव भूत सनातना, केवल भगवान का अंश हो महिवान सो जीव लोग, सीधी अच्छी बात है। ईश्वर जीव विनाशी, भगवान मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। भगवान का आंसू होने के नाते मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है और मेरा कोई है नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई साथ नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेंगे। सीधी सीधी बात है, एकदम सीधी सरल बात है, भगवान सिवाय और कोई मेरा नहीं है। और दूसरी बात है, तीन बातें हैं, सब कुछ भगवान का है, अर्थात संसार में कुछ भी देखने सुनने मनन करने में आता है सब भगवान का है। पहली बात सब भगवान का है। दूसरी बात है जो सब कुछ वे ही है, अर्थात भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे सहित सब है और भगवान ही है, भगवान ही मैं भगवान का, सब भगवान के और भगवान से रचित है। भगवान ही अनेक रूप से बने, एक ओम बहु श्याम, एक ही परमात्मा ने बने, ये तत्काल बात है, तत्काल एकदम भगवान ही है, भगवान ही भगवान ही। ऐसा मान लें, इसमें खेती खेती का दृष्टांत बहुत अच्छा रिश्ता, एकदम ठीक रिश्ता। गेहूं की खेती हो, बाजरे की खेती हो, जौ की हो, ज्वार की हो, मक्के की हो, दिखती पड़ने और मक्के की खेती हो, मक्की दिखती नहीं, पत्ती पत्ती निकलती निकलता, ज्वार के खेत में ज्वार दिखती नहीं, बाजरी खेत में बाजरी दिखती नहीं, गेहूं खेती में गेहूं दिखते नहीं, फिर गेहूं है, ये गेहूं है, तब मान लेगा एकदम। इसमें कठिनता हो तो बताओ आप, कठिनता की बात करते ही नहीं, तो स्वीकार होना है, इसमें स्वीकार करने बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, ये पद सुनाया आपको, पद में ऐसी बात बताई है, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले सब कुछ बन गया, नाम धरा संसार, प्रभु के महिमा परम्पर लीला अजमार। इसमें कठिनता है तो बताओ आप, सुगमता मिलती नहीं है, आपके पसंद आवे ना हो ये बात अलग है, परंतु ऐसी बात हर मिलती नहीं। हमने तो बहुत वर्षों का व्याख्यान देते हुए कहीं मिली नहीं भाई, संतों की वाणी में मिली है, संतों की कृपा से, पढ़ाई में मिली नहीं ऐसी, पढ़ाई करके देखा है, ऐसे स्वीकार आप कर लो, क्यों स्वीकार करनी, केवल स्वीकार करनी है बस, स्वीकार किया बन गया। कर्म योग है तो सुगम है, ये भक्ति योग सुगम है, पहले बताया ज्ञान योग सुगम है, विवेक मार्ग योग मार्ग विश्वास मार्ग। गेहूं के खेती में पहले गेहूं ही थे और फंत में गेहूं आएंगे, इस बार बीच में गेहूं आए। बाजरे की खेती में पहले बाजरी थी फिर बाजरी आवेगी तो बीच में बाजरी है, दिखने में दिखती नहीं। मक्की के खेत में मक्की बाजरी थी अंत में मक्की आवेगी। जौ की खेती में पहले जौ थे फिर जौ ही होगा, आखिर में जौ ही आवेगी, बीच में दिखती ऐसे ऐसे संसार है। पहले परमात्मा ही थे, सदैव सौम्य ग्रमादी एक मेवा द्वितीयम, सदैव सौम्य ग्रमादी श्रुति आती श्रुति, सदैव सौम्य ग्रमादी एक सती था और शिष्य थे शेष रहेगा वही है, अनेक रूप से बने हुए है। तत्काल प्राप्ति तत्काल तत्काल एकदम। गवा की खेती को गेहूं कहते हैं, गेहूं कहते हैं, बाजरी खेती को बाजरी कहते हैं, मक्की खेती मक्की कहते हैं, जवानी खेती जवानी कहते हैं। सच्ची बात है, पहले जवान थी पर जवान रहेगी, एकदम ठीक बात है, ये मान ले एकदम स्वीकार कर, आपने स्वीकार कर ही लिया तो बस एकदम सबके साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करे, सबके हित की बात करे, किसी का हित न करे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कलमश छन्नद्वैतात्मना सर्वभूते हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत रहे बस, प्राणी मात्र का हित करे, प्रेम है, बर्ताव भी अच्छा हो गया, सब काम ठीक हो जाए। कोई सा योग विवेक मार्ग भी सुगम, योग मार्ग भी सुगम, विश्वास मार्ग भी सुगम, केवल कहने मान ले, केवल स्वीकार कर ले स्वीकार। गेहूं के खेत में गेहूं दिखता नहीं, बाजरे के खेत में बाजरी दिखती नहीं, जौ के खेत में जौ दिखते नहीं, ज्वार खेत में ज्वार दिखते नहीं, पर तो पहले भी ज्वार है पीछे भी ज्वार है, पहले गेहूं है पीछे भी गेहूं है, और गेहूं ही है वो, इसलिए श्री परमात्मा ही है। पहले ही परमात्मा थे, आगे परमात्मा रहेंगे, परमात्मा ही है। सीधी तत्काल प्राप्त नहीं प्राप्त एकदम, दूसरे को शंका हो तो पूछ लो एकदम ठीक, सीधी सरल बात। सदैव सौम्य दिमाग एकमेव द्वितीयम एकमेव द्वितीय, हम सब भगवान के हैं, भगवान ही मेरे हैं, सिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है। सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, चीजें भी छूट जाएगी, कुटुंब भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, अपने नहीं है ये। काम करने में कोई बाधा नहीं, काम करो सब व्यवहार करो। हम इस भवन को गीता भवन मानते हैं, अपना मकान नहीं मानते, कमी क्या है, कोई विचार ही कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, सब काम ही करते हैं, अपना अपना नहीं मानते, ऐसे सब परमात्मा है, अपने सहित सबके सभी, मैं भी परमात्मा आप भी परमात्मा सभी। बड़ी सीधी सरल बात है, आप कह सकते हो कि बार बार क्या कहते हो, तो मान लिया हमने स्वीकार कर लिया, बार बार क्या कहते हो, तो कहता करना तो मेरा काम है भाई, मैं करना करना कहना है, अपने ड्यूटी बजाते हैं, काम करो हमारा मान लिया। पद बार बार गवाता हूँ, पद मेरे मन में आते हैं, दो बार तीन बार चार बार पद गावे भवन पद, सब पद में यही बात है एकदम ठीक तरह से बन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले भगवान में, लोहार काठ टेनर पंखार बिजली सब कुछ बन गए आप अकेले, सब कुछ कितनी बढ़िया बात है। नाम धरा संसार है भगवान है भगवान है, बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल और इतनी दुर्लभ, सब आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा सुदुर्लभ है, सबका बात है। गीता में भी जिसकी महिमा गाई है इतनी कठिन बात है। एक बात अपने यहाँ आए हैं सब भाई बहन इस बात का मन ठीक है भगवान कृतकृत्य हो जाए सब कर्म योग से कृतकृत्य हो जाए और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए और ज्यादा जान लिया प्राप्त करना प्राप्त कर लिया करना सा काम कर लिया सब काम पूरे हो जाए। भजन करो स्मरण करो सत्संग करो सुनो सुनाओ मन मस्त रहने चाहिए कितने सुगम कहते कितनी सब सब के लिए सब छोटा हो बड़ा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो गृहस्थ हो वाहन हो ब्रह्मचारी हो साधु हो सन्यासी हो वानप्रस्थ हो तीन विषय वानप्रस्थ कम बहुत कम है तीन विषय कहीं गृहस्थ है कहीं साधु है कहीं ब्रह्मचारी एकदम ये भाग सिद्धांत के परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है ऐसी बात मिलती नहीं है सीधी सादी बात है एकदम सार्थक बात अनुभव की बात है मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगा जीवन सफल हो गया मनुष्य जीवन सफल धन संपत्ति भोगों से सफल नहीं होता पतन होता है बंधन होता है सबकी मुक्ति ऐसा है भगवान के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं कोई चीज गंदी से गंदी अच्छी मंदी से मंदी भूरी से भूरी दुष्ट से दुष्ट सजन से सजन तत्वज्ञ जीवन मुक्त महात्मा सब परमात्मा ही परमात्मा है दूसरे दूसरे परमात्मा ही है लीला है सब वो परमात्मा एकदम मस्त हो जाए आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगा मनुष्य जीवन सफल हो गया कृतकृत्य हो गए निहाल हो गए एकदम ठीक। अब वो पद सुना दे भाई बन गए आप अकेले ये बार बार आप सुन लो सुनो है यही बात है मान ले बात तो मान ले अब सुनो प्रेम से मान ले कोई नहीं माना तो मान लो नहीं तो मान ले तत्काल एकदम बढ़ गए आप अकेले सब कुछ काम धरा संसार सुनो आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ हो नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे ए जी सुत दारा अरु सेवक बन कर सुत दारा सेवक बन कर बहुत करे सत्कार प्रभु जी बहुत करे सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ हो नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु के पार कभी रोग का रूप बनाते बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बनाते बनते आप

नाम धरा। संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु के लीला पार। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम। ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, बिनवाऊं बारंबार प्रभु जी, बिनवाऊं बारंबार प्रभु जी, बिनवाऊं बारंबार प्रभु जी, बार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, वो बन गए एक अकेले सब कुछ, बन गए एक अकेले सब कुछ, हो नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की। कैसी मौज की बात है, कैसी प्राण की बात, एकदम हरदम मस्त है, हरदम ये अपने आप ही उसमें ही है, उसमें ही अपने आप है, खुद ही उसमें भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, हरदम मस्त है, हरदम। ऊंची से ऊंची बात नहीं है, गीता में बताई ऊंची से ऊंची, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और सब बन सब सब भाई बहन सब बन सब सब महात्मा सुदुर्लभ, कितनी सरल बात है। हम नाम जब कर भगवान के नाम का कीर्तन बड़े प्रेम से उत्साह से खूब उत्साह आनंद से, कलयुग में केवल कीर्तन का बड़ा मार्ग भगवान नाम का बड़ा मार्ग, सब श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नयान पाऊ कल विशेष, ऐसी बढ़िया थी। अब नाम खूब प्रेम से भाई बहन सब प्रेम से एकदम सबके सब साथ में ताल स्वर मिला करके, ताल भंग न करे स्वर भंग न करे, पास में कोई स्वर भंग करा तो उससे ताली बैठी थी, स्वर भंग कर ताल भंग करता हो तो जीता, पास में बैठे रहता ठीक से खूब मस्त हो गए सब भाई बहन, बहनों में कोई बहन बहनों बताया ठीक भैया ताल स्वर।